قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كبار سنهم. حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. هوني ملانغو وكونا ويفو الغبطة ونويفو كتك جامب العلم وكتك حكمة. باب الاغتباط وهو من الغبطة، وهي أن يتمنى مثل حال المغبوط. نمتو كتماني نمتو كوانا حالي مفانو وحالي وليه ونيموني أويفو، ونحن تماني ميمي نجيكونا فهم كما يا فلان، نتماني نجيكونا صوتي كما يا فلاني، natamani ningekuwa khati kama ya fulani. Ikawa mtu ana tamani tu hilo, inaitwa ghibta au al-ightibat. Kinyume na hasad. Hasad ni an yatamanna zawala ma fihi, ni mtu kutamani kuondoka ile neema ambayo iko kwake. Mtu singejua yule, nikajua mimi yule ingekuwa sauti yake ile mbaya, yangu ikawa nzuri. Yani watamani ile neema aliyokuwa kwa fulani iondoke. Hiyo inaitwa alhasad. Lakini alghibta au alightibat, mtu kuona wivu fulani, na mtu akawa anatamani kuona kitu fulani kama alichokuwa nacho fulani, si vibaya. Sasa mtu kuwa na ghibta katika jambo la ilmu, ghaliban watu wanakuwa na ghibta katika mambo ya kilimwengu, akatamani katika mambo mengine mengine, tena si ya kilimwengu tu kwa maana ya manufaa ya kilimwengu, bali mambo mengine ya lahu na lagh. Kwa hiyo kuna watu wako namna, lakini ghibta sasa katika ilmu na hikma, katika ilmu na hikma, kuwa na wivu au kuwa na kutamani katika jambo hilo, katika sehemu hizo mbili. Waqala Umar radhiyallahu anhu, anasema amesema Umar radhiyallahu anhu: tafaqahu qabla an tusawwadu. Nikuja vipi kwani? Bi dhammi al-muthanna wa fathi al-muhmala wa tashdid al-wawi ay tuj'alu sada, kama ilivyo katika fathu al-bari hapa. Tafaqahu qabla an tusawwadu, someni kabla hamjafanywa mabwana. Kabla an tusawwadu, someni kabla hamjakuwa au hamjafanywa kuwa ni mabwana wakubwa. Mefahamu mlango eleza hivyo kwamba watu watakiwa wasome kabla hawajakuwa mabwana. Wadhalika li anna al-insana idha suwida, yani ju'ila sayyida, mtu akishafanywa kuwa ni mkubwa, bwana mkubwa, fa innahu yashtaghilu fi hawaij an-nas wa ashghali an-nas, atakuwa huyo anashughulika na haja za watu na shughuli za watu. An talabi al-ilmi wa fiqhi, kuacha ilmu na kuacha kutafuta ilmu, kwa sababu tayari una majukumu, ushapewa ukubwa, wewe ni bwana mkubwa. Kiambiwa darasa tu ya baada ya maghrib, hutaweza kukaa, una shughuli. Kwa hiyo someni kabla hamjapatwa na hali hiyo. Kadhalika maana nyingine, idha suwida al-insan, yani idha ju'ila sayyida, fa innahu rubbama yaghtarru bi nafsi, mtu akishakuwa bwana mkubwa, akashapewa cheo, pengine akapatwa na ghururi katika nafsi yake, wayaqulu wasaltu ila al-ghaya, shafika kwenye ukomo, la hajata ila an atluba al-ilm, au nasema sasa mimi nitakaa na watu fulani na fulani pale, pengine akawa kwenye darasa ile mimi nishinda, siwezi kukaa pale, itabidi sasa nitafute mwalimu ansomeshe huko chumbani. Utampata wapi mwalimu? Waacha kutafuta ilmu, na kuna mambo mengi katika ilmu huyajui, lakini kwa sababu tuwaona muhali wewe kukaa na fulani na fulani katika darasa ya ilmu, kwa sababu ushakuwa bwana. Sasa anasema someni kabla hamjafanywa kuwa ni mabwana, kabla hamjakuwa ni watu wakubwa. Qala Abu Abdullah, amesema Abu Abdullah al-Bukhari, amesema al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala Abu Abdullah, indakum hadha? Qala Abu Abdullah, amesema al-Imam Abu Abdullah, wa ba'da an tusawwadu, pia baada ya kuwa mshafanywa mabwana someni, pia someni hata baada ya kuwa mshafanywa mabwana wakubwa. Wengine wanasema tafaqahu qabla an tusawwadu, someni kabla hamjakuwa mabwana, ni kabla hamjaoa. Tafuteni ilmu, kwa sababu wewe ukioa wewe unakuwa ni bwana kule, sayyid kunyumbani kwako, kwa sababu hizo mbili zinaweza kuingia, au moja katika hizo mbili, na mtu akashughulishwa, kwa maana kwamba zile ile misingi ya ilmu yataka faragha. Sasa tayari wewe utakapokuwa ushaidhibiti ile, oa sasa. Lakini kama bado, subiri. Ndio nasema hivi, kwa sababu utashughulishwa wewe, ikiwa sasa una mawili mawili, ukiwa kwenye darasa, nusu darasani, nusu uko nyumbani, tambua hakuna mkaa huku. Mara unatuma message kwa darasa, mkaa umeisha. Oh, sasa mkaa ndoto wapi? Juzi tu nimeleta. Kileta mkaa waambiwa hakuna mafuta, hakuna gesi, hakuna hiki. Sasa anza kufikiria nitatafuta wapi vitu hivi. Akili inakuwa haiko hadhir. Wacha hayo na mingine, pingine ukapata mwanamke mkorofi, lawama, mashtaka hayaishi. Kila wakati wewe umeshughulishwa na yeye. Wafikiria namna ya kuweza kumnyamazisha. Lakini hapa nikirudi, nikifika tu kuna jambo hili, utamwambiaje sasa? Itakuwaje? Alhasil kwamba ushaingia kwenye shughuli wewe. Wengine inakuwa ni isti'ana kwao, kwa sababu ameoa talibatu ilm, mtu mwenye ufahamu katika dini. Alhamdulillah, tu'inuhu ala hadha alkhair, inakuwa ni utulivu kwake. Lakini waqalilum ma hum. Sasa anasema hata baada ya kuwa mshakuwa mabwana pia someni. Waqad ta'allama ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika walijifunza masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, baada kibari sinnihim, baada ya ukubwa wa umri wao, baada ya kuwa washakuwa watu wazima. Masahaba wamesoma katika hali ya utu uzima, alhamdulillah, wakapata ilmu. Na hakuna anayedai kwamba ana elimu kuwashinda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Elimu yao ilikuwa ni kubwa, kwa sababu wamesoma kwa mwalimu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zile abjadiyatul ulumi wao walikuwa hawazihitaji, sio? Hawahitaji kusoma kaida, hawahitaji kusoma nahwu wala imla wala sarfa wala balagha, wamezaliwa wanazo hizo. Kwa wao ni kupokea tu moja kwa moja, hakuna masala usulul fiqhi wala nini. Wao tayari washafahamu kwamba hii ni am na hii ni khas, hii ni mutlaq, hii muqayyad. Alhamdulillah, Allah aliwasahilishia jambo hilo kwa kuwa ni asri ya wahi, basi wakawafikishia waliokuja baada yao. Haya, sasa anasema al-Imamu al-Bukhari rahimahullah, hadathana al-Humaydi wa huwa عبد الله ابن الزبير بن عيسى أبو بكر المكي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي. إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي زين البجلي على غير ما حدثناه الزهري. Kinyume na yale, ala ghairi ma, kinyume na yasiyokuwa au yasiyokuwa yale ambayo hadathanahu Zuhri, ametusimulia Zuhri. Kwa maana atakueleza hapa, sisi tumepokea vile vile kutoka kwa Ismail ibn Abi Khalid kupitia kwa njia yake hii, lakini si ile njia aliyopokea kutoka kwa Az-Zuhri, kwa maana ya kwamba amepokea kwa njia ya Zuhri na kwa njia nyingine isiyokuwa ya Zuhri. Kama amesikia kutoka kwa Ismail kwa wajihi ambao umepitia kwa Zuhri, na pia vile vile kwa wajihi mwingine. Qala sami'tu Qais ibn Abi Hazim, nasema nimemsikia Qais ibn Abi Hazim. Qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, nasema nimemsikia Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, la hasada illa fi ithnatayn, hapana wivu au kutamani neema isipokuwa katika mambo mawili. Illa fi ithnatayn, isipokuwa katika mambo mawili. Katika baadhi ya riwaya imekuja illa fi khaslatayn, illa fi ithnatayn, isipokuwa katika mambo mawili. Nyingine fi ithnaini, ay fi shay'aini. Rajulun itafaa atahu Allahu mala. Wivu wa kwanza ni kuhusu mtu ambaye Allah tabaraka wa taala amempa mali. Fasallatahu, hiyo ni riwaya, akaitoa mali hiyo, akaisalitisha mali hiyo. Fasallatahu, akamsalitisha yeye, ala halakatihi fil haqqi, juu ya kuitoa mali hiyo katika haki, katika kuiangamiza ni kuitoa mali hiyo katika haki. Au fasulita ala halakatihi, akasalitishwa huyo mtu juu ya kuitoa mali hiyo, fil haki, katika haki. Ikawa ni bina majhuli, fasulita ay huwa ar-rajul, akasalitiwa huyo mtu, ala halakatihi, katika kuitoa hiyo mali. Unaona, nasema imetoa taabiri ya halaka kwa sababu ya ya mubalagha, wa taabiru bihadha al-lafdh lilmubalagha, taabiri ya lafdhi hili kwa maana ule mubalagha, ikawa mali aitoa tu, aitoa tu, lakini katika mambo ya haki. Huyu ni mtu wa kumwonea wivu, mtu ambaye amepewa mali alafu mali yake ikawa yeye aitoa tu katika haki. Huyu ni mtu wa kumwonea wivu, si kumfanyia husda, kumwonea wivu kwa wewe, na wewe ukatamani kwamba kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, laita li mala, natamani ningekuwa na mali mimi. Fa unfiqahu fi sabilillah. Wa rajulun atahu Allahu alhikma, na mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa ilmu. Fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha, akawa anahukumu kwa hikma hiyo, kwa ilmu hiyo, na akawa anaisomesha. Huyo ni mtu pia vile vile wa kumuonea wivu. Kuna watu wengine huonea wivu watu wa kilimwengu, watamani kama ni mtu apigana bondia, apigana sana, atamani ningekuwa mimi yule, atamani naye angekuwa hivyo. Au mchezaji mpira, atamani angekuwa mchezaji mpira mahiri kuliko watu wote. Au kama basi ni mambo ya kilimwengu ndio anatamani yeye, ndio anayoonea wivu. Fulani amepata cheo, basi atamani angekuwa yeye. Kila aliyekuwa na jambo atamani la ungekuwa lake. Mtu wa kumwonea wivu ni huyu ambaye anafanya khairi hizi, ima ana mali anaitoa katika wajihi wa Allah tabaraka wa taala, au ana ilmu anayoitoa kwa ajili ya Allah jalla wa ala, akahukumu kwa ilmu hiyo na akawasomesha watu kwa ilmu hiyo. Falyuadhin almuadhin. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, katika kauli yake aliposema fi al-ilmi wal-hikma, babu al-irtibat fi al-ilmi wal-hikma, akasema li anna al-ilma bila hikma la fa'idata minhu, kwa sababu elimu bila ya kuwepo hikma haina faida, au faidatuhu qalila, faida yake inakuwa ni ndogo. لكن العلم مع الحكمة وهي معرفة أسرار الشريعة ووضع الأشياء مواضعها فهذا هو الذي تتم فائدة به الفائدة العلم. أنا سمع لكن علم يكوى بموجة نحكمة، نحكمة نكجوى سير الشريعة kadhalika kuweka mambo mahala pake. Huyu nitaamiliana naye hivi, hapa natakiwa nizungumze maneno haya, maneno haya sio ya sawa, sitakiwi kuyasema hapa, nitaamali na huyu kwa namna fulani. Yani kujua kutaamali na watu waliokuzunguka na kuweka kila kitu mahala pake, na kila mtu kumweka kwenye daraja yake. Kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala hawakuwajalia hivyo, atakakuwa yuridu an yasuka nasa masaqan wa au sawqan wahida, haiwezekani. Annasu lahum maratib wa manazil wa mukhtalifuna fi tabaqat fi alfahm, uwezi ukawakokota watu wote wende kwa mchungo mmoja tu, kama vile walivyokuangamia na mbuzi na kondoo. Watu katika tabakati, kwa kila mmoja ujue namna ya kutaamali naye. Fa inna fihim alkabira wasaghira wanisa warijal, kuna watu wazima, kuna watoto wadogo, kuna wanawake, kuna wanaume, kuna mtu mwingine ni fadhun ghalidh, mwingine mtu mpole mutawadhi. Watu wako aina tofauti tofauti, usitake kuwapeleka watu wote aina moja, basi wajue watu na weke katika daraja zao. Hivyo hivyo katika masala ya ilmu na tadris, yuko ambaye ni bati katika fahamu, bati fi nutq, mzito katika kufahamu, mzito katika kutamka. Usitaki kwamba watu wote wawe kama yule fulani anayesoma vizuri. Wewe unaposomesha wanafunzi mathalan, huyu ni mzito wa kutamka, basi usiwe wewe unataka kumfanya kwamba kama yule ni mwepesi, kwamba basi ushaelewa, umeelewa, basi ushaelewa nini. La, hiyo sio jambo la sawa. Mpe kila mtu haki yake. Hiyo ndio hikma, na ndio maana watu wengi wanashindwa kuishi na watu, kwa sababu wamekosa kuweka kila kitu mahala pake, hawana subra juu ya jambo hilo. Kwa hiyo faida inakosekana, ujauri umekuwa mwingi na faida zinakosekana. Na kadhalika kauli ya al-Imam al-Bukhari hamna ndani yake i'tiradhi pale aliposema wa baada an tusawadu, hamfanyi i'tiradhi Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sababu Umar radhiyallahu anhu anasema tafaqahu qabla an tusawadu, someni kabla hamja kuwa mabwana. Al-Imam al-Bukhari anasema wa baada an tusawadu, usijokuona kama vile ampinga Umar, hampingi radhiyallahu ta'ala anhu, bali pana tofauti katika maelekeo ya maneno. Umar radhiyallahu ta'ala anhu anachokizungumzia ni kwamba watu watakiwa wajitahidi kusoma kabla ya kuwa mtu sayyid, atakiwa asome, kwa sababu akiwa sayyid kisha kuwa bwana atashughulishwa huyu, kama wanavyosema baadhi yao, anta li nafsika ma lam tu'raf, wewe unakuwa ni kwa ajili ya nafsi yako, muda wa kuwa huja kuwa maarufu, utakuwa ni wewe tu na jambo lako. Wajipangia wakati wako, wakati wa kukaa, wakati wa kusoma, wakati wa kupumzika, wakati wa kulala, wakati, basi ni wewe, hujulikani na watu, watu hawakuhitaji. Kwa anta li nafsi kama lam tu'raf, fa urifta fa anta li ghairika, ukishakuwa umejulikana, umeshakuwa maarufu, basi wewe si kwa ajili yako wewe tu, na kwa ajili ya watu wengine. Atakuja huyu na lake, atakuja huyu na lake. Kwa mtu anapokuwa peke yake mwenyewe kabla hajakuwa maarufu, huna mke mathalan, uko peke yako, sutalala time unayotaka, ili mradi usichelewe alfajiri. Saamka sasa hivi nataka kulala, sasa nataka kuamka, sasa nataka kusoma, sasa nataka kufanya kadha. Lakini ukishakuwa na mke, walizawjika alayka haq, haqqun, tukisema kwa maneno ya kawaida, kwa inna lizawjika alayka haqqa, kwa ana haki yule, itabidi uichunge haki yake. Hivyo hivyo watu wengine, watu wengine ambao wewe umefanya nao muamala. Lakini ukiwa peke yako wewe, huna alaka na watu, na kwa ni farigh, unaweza kuutumia wakati wako vile unavyotaka. Sasa kauli ya Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anataka kutufahamisha kwamba elimu basi pia, hata kama ikiwa watu watakiwa wasome kabla ya kuwa mabwana, basi pia lakini haitakoma elimu kwa sababu umekuwa bwana. Talabul ilmi itakuwa jambo hili linaendelea. Fa arada an yubayyana anna siyadata la tujibu lintihaa au la tujibu intihaa talabil ilmi, ubwana haupelekei kukoma katika kutafuta ilmu. kwa mtu atakiwa aendelee kusoma, ndio nataka kuzungumzia hicho. Kadhalika katika masala haya mawili, kwamba ar-rajulu rajulun atahu Allahu mala wa sallatahu ala halakatihi fil haqq, yani sara la yasrifuhu illa fi shay'in nafi', ikawa mtu hayaitumii mali isipokuwa kwenye jambo lenye manufaa. Lakini sasa asema hili jambo la pili hili la ilmu, anasema hili kutoa katika jambo la pili hili la ilmu, faida yake ni kubwa zaidi kuliko la kwanza. Yani mtu kutoa mali na kutoa ilmu, ipi lipi lina manufaa? Anasema wathani ablaghu fil ghibta, hili la pili hili la kutoa ilmu ndilo lililopea zaidi katika wivu, mtu kulionea wivu. Limadha? Lianna al-awwala wa in kana yughbat ala badhli al-mahbubi lianna al-mala mahbubun ila an-nufusi, japokuwa uonewa wivu juu ya kutoa kitu chenye kupendwa, kwa sababu mali inapendeza katika nafsi. Lakini vivyoote atakavyokuwa atasema kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, watuhibbuna al-mala hubban jamma, na mnayapenda mali, mnapenda mali ni mapenzi makubwa. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema innahu wa innahu lihubbi lkhairi la shadid, na hakika yeye mwana Adam kwa sababu ya kupenda mali ni bakhili mno. Wa innahu, na hakika yeye mwana Adamu lihubbi lkhairi, kwa sababu ya kupenda mali, la shadidun, ni bakhili mno. Lakini mahma badhala bifal manfaatu muaqqata, lakini vyovyote mtu atakapotoa mali bado manfaa ni ya muda. Tantahi bintihai hadha almabdhul, mali itaisha kwa kuisha, ani manfaa yatakwisha kwa kuisha hiki kilichokitoa. Lakini alilma yastamir, lakini elimu itaendelea. Waruba shakhsin nafa'a Allahu biilmihi la yawm alqiyama, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akanufaisha kwa mtu kwa elimu yake mpaka siku ya kiyama, akampa manfaa kwa hiyo elimu. Famathalan Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa ghayruhu mimman naqalu alhadith, mfano ni huyu Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, katika wale ambao wamenukuu hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haulai ilmuhum nafi'un linnas ila alyawm wa ila ma ba'da alyawm, watu kama hawa elimu yao ni yenye kuwanufaisha watu mpaka hii leo na baada ya leo, elimu inaendelea tu. Lakini kuna watu pengine walitoa mali zao, ziko wapi? Kwa hiyo faida ni kubwa katika kutoa ilmu, na ghibta atakiwa ifanyike katika mambo kama haya. Nimetoa maelezo marefu hapa kwa sababu nataka tuishie hapa. Hadithi inayokuja ni ndefu kidogo, itachukua wakati. Hadithi inayozungumzia suala la Musa na Al-Khadir. Musa kalimullahi alayhi salatu wassalam. Hii ni vizuri katika hikma kuiacha kuwa tusome peke yake ili tupate faida zaidi. والله أعلم. نسأل الله تعالى يفقهنا في الدين. جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. جزاكم الله. نعم شيخ kwa mujibu wa maelezo ambayo umeyatoa yanaonyesha kwamba watu wanatofautiana katika ufahamu na pia wanatofautiana katika kupokea ilmu. Sasa mimi nilikuwa naomba muongozo hasa kwa wale ndugu zetu ambao wapo katika vituo ambao wana wanafunzi wenye umri tofauti, hasa ukizingatia watu wazima ambao bado hawajaweza hata kusoma labda Qur'ani, wanatakiwa waanzishe kusoma kaida. Je, wazee wa sampuli hii au watu wazima wa sampuli hii ambao tayari wameshaingia katika kushughulishwa, mtu akaamua awawekee darasa ya kusikiliza ili kuwafahamisha baadhi ya ahkamu katika fiqhi au baadhi ya ahkamu katika masala ya aqida na tauhidi, je, mtu wa sampuli hii anashauriwa kutumia njia gani ili kuwafahamisha hawa ile misingi ya awali ambayo hawana, lakini pia kutozembea katika kuwafahamisha hizi ahkamu za mfano ahkamu za fiqhi, swala yao na kuifahamu akida yao, japokuwa bado hawajafikia ule upeo wa kuweza kusoma hizo matini ambazo zimeandikwa katika vitabu. kwanza mtu mbaka kuwa daia, amekaa mahali anawasomesha watu na anawaongoza watu katika jambo la ibada, anatakiwa awe ametaalamika yeye mwenyewe kwanza. Hii ndio da'wa yetu inavyo, da'wa yetu inavyotuongoza, na hizo ni nasaha ambazo zinatolewa kwa ahlul ilm. Yule ambaye hajakuwa na ahliya ya imamu ya ifada, basi atafute mahali asome kwanza, ili arudi kwa watu wake akawape faida. Sasa ukiwa umesoma na umepata faida, kwa maana umetaalamika, bila shaka utaweza kutaamali na watu wote, watu wazima, vijana, yani wazee na vijana na watoto, wanawake na wanaume. Miongoni mwa haki za watu, kwanza yategemea na malengo ya wewe kuwepo hapo. Suala la kuwafahamisha watu na kuwapa mauidha kila baada ya muda ni jambo matlub, kwa sababu alqulubu tamut wa tahya bil mauidha wa bit tadhkir, dhakkir bit tuqa qauman ghafula falawla saqi ma zakat az-zuru'. Mmoja wa shairi anasema, watukumbushe watu taqwa Allah azza wa jalla, hasa watu ambao nyoyo zao watu wameghafilika. Akaleta tashbihu dhimni pale, kwa sababu lau kama mmea usiku mwagiliwa maji usingekuwa, laula saqi ma zakat az-zuru', lau usiku nyosheleza maji mimea isingekuwa. Basi kama vile ambavyo mimea inahitaji maji, basi hivyo hivyo nyoyo zinahitaji tadhkir. Kwa hiyo kuweka utaratibu wa kuwakumbusha watu juu ya akhira yao, juu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhimiza watu katika sunna na masala ya raqaiq vile vile, ni jambo matlub, kwa sababu nyoyo zinalainika. Hivyo hivyo kuwafundisha watu mambo ya msingi katika ibada na kuwakumbusha kila mara masala ya tahara, masala ya sala katika munasaba wa saumu mathalan, ukafundisha ahkamu za siyam, munasaba wa zaka, hivyo hivyo kwa mahitaji yaliyopo kwa watu. Hili halina tofauti baina watu wazima, ni wazee na vijana, wanawake na wanaume. Lakini pia kama ikiwa mathalan lengo sasa ni kufanya taasili ya kiilmu, kiasi ambacho kama wewe utapata dharura utaondoka mahali hapo, ima au utakufa au utaumwa au utalazimika kuhama, utahitaji mtu kuendeleza ilmu. Bali ilmu inatakiwa kurithiwa, ni lazima uweke taasili ya kiilmu. Kwa hili liwepo, lakini na hili nalo pia liwepo, na ni jambo la msingi sana kuwahimiza watu wasome, kiasi ambacho mathalan ukikaa wewe mahali miaka mitano, manufaa yake inakuwa ni makubwa kabisa. Watu wamejifunza ilmu, utapata maimamu hapo, utapata makhatibu hapo. Lakini alasaf kuna watu wanaweza kukaa mahali miaka sita saba, akiondoka wala khatib, hata mtu mmoja. Siku zote amefanya nini? Mawaidha tu. Kweli mawaidha yanawajenga watu na nyoyo zao, lakini sio yanayotoa ilmu, kwa sababu mtu anakuwa ghairu muassal. Lakini umekaa na watu, umewafundisha, wanajua kusoma Qur'ani, wamefanya ardhi kwako ya Qur'ani, ukawafanyia talqini ya Qur'ani, wakasoma, sio lazima wahifadhi, wakasoma, wakajua kusoma Qur'ani, wakafadhi baadhi ya sura fupi fupi za kuweza kuwaswalisha watu, umewafundisha watu hadithi, matn al-arba'in an-nawawiyya, umdat al-ahkam mathalan, riyadu salihin, bila shaka utapata khatibu ndani yake. Lakini kinyume cha hivyo, itakuwa sasa elimu umeifanya kwamba ni hasili, kama vile haki yako wewe tu, ukiondoka khalas na watu nao wabaki na hivi. Huu ni utaratibu walionao kwenye dawa ya mahisbiyin, alhisbiyun, kama jamaa Ansari Sunna na wengineo. Utakuta mtu ameingia katika huo Ansari Sunna, ukihesabu ana miaka karibu 30 au ana miaka 20. Sisi bwana ndio wakongwe bwana, lakini hajui kusoma Qur'an. Wewe siku zote wafanya nini msikitini? Miaka yote hiyo wewe katika hiyo sunna wasoma nini? Yaani maneno yake ni unga unga hivi, dalili za kusikia juu juu na kusoma makosa, labda kama aliwe kusoma kwenye ukhurafi, lakini pale hakuwahi kujifunza kabisa, kwa sababu wao taratibu wao si kuwafundisha watu ilmu. Hadha khata. Ha? Mtu ambaye ni muwafaq, ha? Yurabbi nnasa min sigari ilmi ila kibari, alladhi yurabbi nnasa min sigari ilmi ila kibari. Wewe ujui utaishi miaka mingapi, utakaa na watu kwa muda gani. Kwa hiyo weka manufaa kwao, na manufaa makubwa ni kuwarithisha wao ilmu, ilmu ikawa ni muasal, tena kwa tadarruj kidogo kidogo, kutoka hiki kinakuja hiki, kutoka hiki kinakuja hiki. Kwa hiyo wale watu wazima ukifanya targhibu, wakawa wajua Qur'ani, kusoma Qur'ani, wajua baadhi ahkam, wajua baadhi ahadith, wajua kusoma adhkari, na wengine wakifanya juhudi wakapiga hatua katika mambo ya ilmu, ni khair. Na hawa watoto ukikuwa nao sasa, ukiwalea katika jambo la ilmu, wakakuwa kwenye ilmu, wakabalege tayari, wakawa katika ilmu, utajenga jambo kubwa sana katika mustakbali wao. Sasa hili ndio utakiwa wewe ulifanye, lifanye hilo, utafikishwa katika khairi biidhnillah. Kwa hiyo hilo linatakiwa, na hili pia linatakiwa, na hili ni kubwa zaidi la kuwajenga watu katika misingi ya kielimu. Wallahu aalam, pengine nimerefusha sana, sijaeleweka, lakini makusudio yangu ni kwamba yote hayo yanatakiwa yapewe kipaumbele, na wewe ndio utaangalia mazingira ya watu wakwenu wakoje, kwamba watu hawa tukisema tuwalazimisha lazima wasome wakati fulani, kwamba asubuhi saa 4 watu wote wawe hapa, na wenyewe ni wakulima au ni watu wa masokoni, watu wa magulio, utawakosa wote, itakuwa ni taklifu kwao. Basi wajua kwamba hawa siku fulani wanapatikana, waweke utaratibu wa kusoma siku hiyo fulani, lakini mdumu katika hilo, uwe mkali katika hiyo, uwe fanya targhib. Kama Allah amekuruzuku kidogo, hata kama kuwapikia ugali tuna nyama ya kuku, ambe jamani, sasa leo darasa ni siku ya Alhamisi, tutakula kila Alhamisi tutakula ugali hapa na kuku. Kuna watu watakuja kwa ajili ya ugali tu, lakini utakuwa ushampata na kuja kusoma. Kwa hiyo jitahidi kwenda kutoa manufaa kwa watu, ili ukipatikana watu wawili watatu, hata wewe ukiondoka mahali hapo, kuna manufaa ambayo itakuwa inaendelea. Wallahu a'lam. والموفق من وفقه الله تعالى. لكن mtu kuwa na watu au kuwa na kadha si kipimo cha kwamba yuko katika haki. والنبي ليس معه احد. اسمع لي كويس. Kuna utofauti wa kusomesha na kulea bila shaka. Sasa labda mushkilo uliokuja kwa sababu kabla ya hapo, kabla haijadhihiri dawa ya Ansar, katika usufi kuna baadhi ya maeneo walikuwa mtu asomeshe mpaka apangiwe, kio kuna baadhi ya maeneo kama watu wa tarika hakuna vipimo, ni mtu anaelewa sana yale mambo ya tarika. Ilipokuja dawa ya Ansar wakawa wasomeshaji ni wengi tofauti na malezi, kwa sababu hakukuwa na vituo maalumu vya kusomesha ile ilmu ile sunna. Jambo hilo kwa kifupi alikuwepo. Zilipokuja masala ya mutawasitati na sanawiyati, kwa sehemu kubwa pia utaratibu wa kusoma haukuwa kama utaratibu wa kuleana pia. Kwa hiyo kwa watu wengi wanaotoka hata katika wasomeshaji kumekuwa na matatizo. Kwa hiyo utakuta hata hii sanawiyati zetu tulizonazo, uwezo wa kutoa walezi imekuwa ni mdogo, lakini makhatibu walikuwa mfano wanapatikana. Naam, kaifa yastaqimu dhillu wal'udu a'waj, kama anavyosema msema. Mushkila umekuja kama hivyo, kwamba anapopewa mtu kituo kusomesha, wengi ukiangalia sasa, hakuna mtu ambaye kabla ya hapo alikuwa anaweza kumuheshimu, anaweza kufanya hivi, labda matatizo yamekuja hapo. Na ilipo kwenye dawa salafia, wale wale watu wakaipenda ile dawa, lakini katika hali ile ile ambayo tumetoka. Bila shaka katika miji yetu bado kunahitaji kupatilizana sana, kwa sababu katika vitu tunavyokosa sisi, tumekosa ulama al-kibar alladhina yarabbuna an-nasa min sigari al-ilmi ila kibari. Yani hili ni jambo ambalo tumelikosa. Kwa hiyo da'wa kwa kiasi kikubwa imeshikwa na vijana na wengine hawakupata tarbia. Yani uwezi kulinganisha mujtama kama huu wetu na mujtama kama wa al-Yemen au mujtama kama wa al-Mamlaka al-Arabia al-Saudi, uwezi kulinganisha kwa sababu ukiangalia waliosimamia da'wa ni ulama al-kibar na watu wanakusanyika kwa ulama. Sisi utakuta asilimia kubwa baadhi ya maeneo ni tulabu al-ilm, yufidu baadhuhum baadha, wanapeana faida tu baadhi yao na baadhi kwa baadhi nyingine. Lakini ukiangalia pia sawabi, kasoma wapi, kasoma kwa nani, kalelewa na nani, utaona kuna mtihani katika hili. Kwa hiyo bila shaka ni mapungufu ni makubwa mno, watu wanahitaji kupatilizana katika jambo hili. Na ilmu yenye ni manufaa ni ile ambayo inapatikana ndani yake na malezi. Unamsomesha mtu na kumlea kitabia na miongozo. Kama hakuna tarbia, hakuna manufaa. Kama hakuna tarbia ya kiroho, ya kiakhlaq, na namna ya kutaamal na watu, adabu zile islamia na makarim al-akhlaq, kama tabia hazipo, basi yani faida inakuwa ni ndogo sana. Na sasa ukiangalia kwamba watu wamepita katika marahil, umetoka asilimia kubwa, na hiyo ndio hakika hasa kwamba dini katika miji yetu imeshikwa na masufi. Kabla ya kuja hiyo jamaa wa Ansar Sunna na wengineo, masufi ndio wenye jambo, na wao elimu kwao ni kitu kingine kabisa. Baadhi ya miji ina afadhali, lakini miji mingine elimu zao ni kusoma Qur'ani, wenyewe itakusoma Qur'ani kwa majaka, waimba tu, una hakamu, kuna chochote, wasoma tu, wasoma tu, unaweza kama ukavuta tu maliki, wasipavuta mada gani haijulikani, wasoma tu, basi wasoma tu, ili mradi tu sauti yako inakuwa inapendeza watu wafurahia. Wengine wako tofauti na hivyo. Lakini pia baada ya Qur'ani ni mtu akawa ajua vizuri kusoma milango ya Maulid Barzanji, kahifadhi pingine au ajua vizuri, ana sauti nzuri, anajua kusoma khutba ibn Nabata, anajua kusoma talqini na kitabu chake talqini iko nacho, anajua kusoma al-Badri na kitabu cha al-Badri iko nacho, asoma wasomea watu dua wasilatu Shafi, ajua aweza kusoma tu hivi hivi, ndio elimu hizo zilikuwa. Ajua kuozesha, ajua kufanya takhtim, kahitimisha, takuhitimishiwa mtu maiti wake na kuna kuhitimisha. Yani vile vitu wenyewe waona kama ndio vitu vya kijamii sasa. Ndio elimu kwao ya. Kwa kwamba huyu ni shekhe wa kata, basi ajua mambo hayo, ajua kusoma talqini. Hivyo hivyo akosea kosea, ajua talqini, atakhutubu siku ya Ijumaa khutba ibn Nabata, atasoma milango ya Maulidi Barzanji. Na vitu vingine vingine vidogo vidogo unyona vijo, ndio elimu kwao. Wengine wako tofauti na hivyo, wamepiga hatua katika baadhi ya mambo. Sasa watu wametoka mazingira hayo tofauti tofauti, wakaingia katika unaoitwa Ansar Sunna. Kule sasa ikawa hakuna masuala ya kuyarekebisha yale waliotoka nayo kule. Hakuna masuala ya kusoma Qur'ani, wala watu kusomeshwa hadithi, wala kusomeshwa lugha, wala chochote. Msimamo unatakiwa hapa ni msimamo tu. Kata suruali, kata. Basi hakuna kauli nyingine. Lakini masuala kwamba dalili, sasa wewe unataka dalili kama unavyotakiwa. Sasa utajua dalili na umesoma kwa shehe wa kata kule. Mwenye Qur'ani alikuwa ijui. Na hapa hakuna kusoma, hapa ni msimamo tu. Sasa amekuja dawa salafia, pingine tunaoepita katika vipindi hivyo, mtu ameingia katika dawa salafia na yeye. Lakini hakujishughulisha na kusoma wala tarbia wala kadha. Au usomaji ni huo usomaji wa thanawiyat za Ansar Sunna hizo. Hakuna masala taasili wala tadarruji ya kusoma, watu wajisomea tu. Wewe ukija ambao ingia thanawi, umesoma wapi mutawasita, umesoma wapi ibtidaiya, misingi yako kwa vipi? Haijulikani. Ingia sana au tamhidi sana, umesomaje haijulikani. Kutoka hapo unakuwa daia. Sasa kitu gani kinachozalikana hapo? Kwa mtihani Sasa kuna hitaji watu kupatilizana sana katika hili na kuna sihiana kwa khairi. Kwa sababu dawa inahitajika na watu wanahitajia na alhamdulillah mwamko umekuwa mkubwa na hii ni khairi. Ni khairi kwa sababu watu wanataka kujua. Umma unataka kujua ni mkubwa wasomeshaji kidogo. Sasa watu waitumie fursa hii kusoma kwa bidii sana ili angalau ipatikane taghtia katika baadhi ya maeneo. Lakini tunahitaji sana kutoa bidii ya kusoma na kueleana kuleana katika khairi. Na watu kufanya subira juu ya jambo hili. Yatosha. Wakati umekwenda sana. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك